Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 grudnia, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju trwa charytatywna zbiórka żywności. Około 55 tysięcy wolontariuszy czeka na osoby, które chcą przekazać produkty długoterminowe. Afrykański pomór świń to problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać, mówi minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Prokuratura w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie mobbingu w jednostce wojskowej w Hrubieszowie. W sklepach w całej Polsce trwa dziś zbiórka żywności Dodać Świętom Smaku. Organizatorzy akcji zachęcają, by przy robieniu zakupów wziąć dodatkowy artykuł dla potrzebujących. Dary trafiają do nich za pośrednictwem lokalnych organizacji pozarządowych. Do wzięcia udziału w akcji zachęcała w publicznym radiu Monika Archicińska z Federacji Polskich Banków Żywności. Około 55 tysięcy wolontariuszy czeka na osoby, które chcą przekazać produkty długoterminowe, kasza, olej, konserwy. Można spotkać wolontariuszy, którzy mają legitymacje, koszulki. Warto zauważyć, że jeżeli by każda z osób kupujących przez te 3 dni, bo zbiórka trwa jeszcze jutro, kupiłaby pojedynczy olej, konserwę i dołożyła się, to zebralibyśmy bardzo dużo żywności. W zeszłym roku było to ponad 850 ton żywności i mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze więcej, bo jest komu pomagać. W akcję zaangażowanych jest kilka tysięcy sklepów. W Sejmie spotkali się przewodniczący rad powiatowych i izb rolniczych. Rozmawiano m.in. o afrykańskim pomorze świń. Uczestniczący w spotkaniu minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powiedział, że ASF to problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać. O szczegółach Magdalena Kowalewska. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wskazał, że w ostatnim czasie w przeciwieństwie do dzików świnie chore na ASF nie występują. Bez redukcji dzików trudno będzie mówić, że ASF-u nie ma. Jeśli mówimy o hodowle świń, to ten ASF w ostatnim czasie praktycznie nie występuje. Szef resortu rolnictwa wskazał, że dzisiejsze spotkanie w parlamencie to okazja do rozmowy i szukania rozwiązań problemów polskiej wsi. Sprawy obrotu ziemią, sprawa opłacalności produkcji, sprawa jakości życia na obszarach wiejskich, sprawa miejsc pracy i kapitału ludzkiego i wreszcie organizacja administracji rolnej, a przed nami ważne zadanie, wspólna polityka rolna. Chcemy rozwiązywać najtrudniejsze problemy za pomocą dialogu, dodał prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. To drugie spotkanie rad powiatowych izb rolniczych. Pierwsze odbyło się w ubiegłym roku. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Specustawa w sprawie afrykańskiego pomoru świń będzie regulowała m.in. kwestię możliwości budowy zapory na granicy białorusko-ukraińsko-polskiej w związku z migracją dzików, polowania w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, odławiania i uśmiercania dzików oraz urlopów dla myśliwych na realizację odstrzału sanitarnego. Prokuratura w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie mobbingu w jednostce wojskowej w Hrubieszowie w województwie lubelskim. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, nikomu nie postawiono dotychczas żadnych zarzutów, poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej Agnieszka Kępka. Jak dodała, do dowództwa jednostki wojskowej wpłynęło zawiadomienie podpisane przez ponad 20 żołnierzy dotyczące zachowań dowódcy ich kompanii. Miał on w ciągu ostatnich 2 lat poniżać i upokarzać podwładnych mu żołnierzy. Podczas postępowania sprawdzającego żołnierze podpisani pod zawiadomieniem potwierdzili swoje stanowisko. Wówczas prokurator zdecydował o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. 4 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko, po tym jak zawaliła się część mostu dla pieszych nad Wełtawą w Pradze. Potem, gdy doszło do wypadku, strażacy wraz z kajakarzami z pobliskiego ośrodka sportowego przeszukali rzekę. Nie znaleziono innych poszkodowanych. Wejście na most z obu stron zostało zablokowane przez policję. W związku z wypadkiem zarządzono natychmiastowe, nadzwyczajne zebranie władz miasta. Przeznaczona dla ruchu pieszego i rowerowego kładka stanęła w 1984 roku, 3 lata temu. Służby techniczne stwierdziły, że stalowe liny kładki uległy znacznej korozji. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Polki wkroczyły do akcji. Reprezentacja piłkarek ręcznych gra w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Te rozgrywane są w Niemczech, a rywalkami Polek są dzisiaj silne Szwedki. Biało-czerwone jednak spisują się świetnie i prowadzą 25-19. Tak trzymać. Piłka ręczna dzisiaj także w wydaniu klubowym w Lidze Mistrzów, oczywiście z udziałem polskich drużyn. Na Węgrzech o ważne punkty walczy PGE Vive Kielce. Mistrz Polski gra z Veszprem, a jak na razie przegrywa 18-20. Także na Węgrzech grała Orlen Wisła Płock i wygrała. Po raz pierwszy zresztą w tej edycji rozgrywek 25-24 z MOL Pikszeget. 25-24 to wynik. Zwycięstwo ręcznych, a także nożnych piłkarzy z Płocka. Wisła, która nie była w stanie wygrać od 4 meczów, przełamała się i pokonała 2-0 będącą na fali wznoszącej Arkę Gdynia. Gdynianie w tygodniu awansowali do półfinału Pucharu Polski. Z tego samego pucharu odpadło Zagłębie Lubin. Miedziowi chcą sobie poprawić humory w 18. kolejce ligi, a na pierwsze zwycięstwo na ławce trenerskiej wciąż czeka Mariusz Lewandowski. Zagłębie przegrywało 0-1 z Termaliką Brukbet Nieciecza, ale potem 3 gole strzelił Jakub Świerczok i jest 3-1. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa. W ligach zagranicznych w niemieckiej Bundeslidze gol Roberta Lewandowskiego, choć powinien strzelić ich więcej. Kilka sytuacji jednak zmarnował, a raz sędzia i system VAR odebrały lewemu bramkę. Był na lekkim spalonym. Gola strzelił wykorzystując rzut karny, a Bayern Monachium wygrał 3-1 z Hanowerem. Bardzo ciekawe spotkanie trwa w Premier League. Arsenal w Londynie podejmuje Manchester United. Czerwone Diabły prowadzą 2-0. W zakończonych meczach Chelsea pokonała 3-1 Newcastle. Liverpool na wyjeździe 5-1 Brighton. West Brom z Grzegorzem Krychowiakiem tylko na ławce rezerwowych zremisował 0-0 z Crystal Palace. Większą niespodzianką jest remis w lidze hiszpańskiej. Tam 2-2 Barcelony z Celtą Vigo. I na koniec skoki narciarskie i zawody Pucharu Świata w Rosji w Niżnym Tagile. Wygrał je Niemiec Richard Freitag. Drugie miejsce zajął Norweg Daniel Andre Tande, a trzecie jego rodak Johan Andre Forfang. Z Polaków najlepiej wypadł Piotr Żyła, zajął 10. miejsce. Pozostali Polacy, Dawid Kubacki był 11., Kamil Stoch 15., Maciej Kot 20., Stefan Hula 27., Jakub Wolny 30. Noc będzie chłodna, przeważnie termometry pokażą minus 4 stopnie. Słabe opady śniegu możliwe na południu i w centrum. Wiatr w północnej połowie kraju słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Na zachodzie i północy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Choinka już błyszczy. Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. My w Lidlu wiemy, ile radości daje pomaganie. Dlatego wspieramy Federację Polskich Banków Żywności, Fundację Mam Marzenie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele innych organizacji. Lidl, dzielmy się radością na święta. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich bas-barytonów, Tomasz Konieczny, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Towarzyszyć mu będzie 14 śpiewaków Akademii Operowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej. W programie utwory Mozarta, Webera, Brahmsa i Wagnera. Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauze. Transmisja na naszej antenie w niedzielę o 18.00. Bilety do nabycia na stronie sklep polskiradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. temat z perły koronie Wojciecha Kilara, wykonany przez orkiestrę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia podczas koncertu transmitowanego przez trzeci program Polskiego Radia 12 dnia listopada. Zaczęliśmy nietypowo, ale też nietypowa dzisiejsza lista osobista. Jesteśmy 320 metrów pod ziemią w kopalni Guido, w miejscu, w którym znajduje się dużo przedziwnych industrialnych urządzeń, których przeznaczenia nie znamy. Miejscu, które ma niesamowity pogłos. Miejscu, do którego zaglądają co chwilę ciekawscy. Miejscu, które odwiedzi po 20:00 przewodnik po tej kopalni, który o niej wszystko wie. I wreszcie w miejscu, w którym jutro zespół Public Service Broadcasting zagra w całości swój ostatni album Every Valley. In my valley was to become a miner. There was the arrogant strut of the lords of the coal face, wanted to stand on street corners and look at the posh people pass with hostile eyes, insult them with these cold looks because they were the kings of the underworld. tak efekty dźwiękowe wyciągnięte przez zespół Public Service Broadcasting z British Film Institute mieszają się z dźwiękami w kopalni Guido. Nie obiecuję, że będzie tu cicho. Cały czas przechodzą ludzie. Kopalnia żyje, nawet o tej porze. To niezwykłe, unikatowe przedsięwzięcie pozwala zwiedzać te kopalnie w zasadzie w dzień i w nocy. Dwie płyty dziś w liście osobistej najważniejsze. Ta oczywista, czyli Every Valley grupy Public Service Broadcasting. Zaczęliśmy od utworu tytułowego. I przynajmniej dla mnie zaskakująco dobra płyta grupy U2 Song of Experience. Zaskakująco dlatego, że to przecież druga część serialu, którego pierwszą było Song of Innocence, płyta, która, przyznam szczerze, nie podobała mi się kompletnie. Tymczasem druga zyskuje przy każdym przesłuchaniu coraz więcej i już wiem, że nie jest to tylko i wyłącznie moja opinia. To zaczniemy przekornie, zaczniemy od utworu, który jest bonusem w wersji poszerzonej. This into words, how you think we should proceed. Yeah, you wanted me alone with the pictures that you've seen of where you haven't been, but where you wanna go. As the leaf and as the bird, not to sing or speak a word. We are not fictitious characters, we don't belong to this world. The book, the book of your hearts, one turning mark, an entry the book of your hearts. It's written on the skin to even be in the book of your hearts. Your heart.

klatki, która nagle w ciemności spadła ponad 300 metrów w dół. Wcześniej oczywiście musieliśmy wyposażyć się w kaski. Dla kogoś, kto cierpi na klaustrofobię, to bardzo duże przeżycie. Nie mówię akurat o sobie, ale jedna z naszych radiowych koleżanek zrezygnowała z wyjazdu do Zabrza ze smutkiem, ale jednak. Zespół, raczej 2/3 zespołu Public Service Broadcasting jest już w Zabrzu, byli już też na dole. Natomiast lider grupy i jego najważniejsza osoba, czyli J. Will Goose Esquire, przylatuje dopiero jutro. Czynimy wciąż starania, żeby z zespołem wystąpiła sekcja dęta Orkiestry Górniczej z kopalni Makoszowy. To strasznie trudne, bo na próby w zasadzie nie ma czasu. Ale wciąż wierzymy, że ten akcent w przeddzień Barbórki zdecydowanie tu się uda. Podczas niedawnego pobytu zespołu i koncertu w Warszawie miałem okazję z liderem porozmawiać. Ten wywiad dziś w liście osobistej w bardzo obszernych fragmentach. Pierwsze pytanie dotyczyło pogłoski, którą słyszałem, że płyta Every Valley, koncepcyjnie przynajmniej w umyśle twórcy, powstała jeszcze wcześniej niż poprzedni album zespołu, czyli Race for Space. Oto co odpowiedział. I decided to do the album about coal mining before even the general election in the UK. So that was May the 7th, 2015, and we had a gig that day. It was our biggest gig yet at the Roundhouse in London. And we came off stage and found out the Conservatives had won a majority, which nobody was expecting. That was depressing. And then, but then I did think, you know, this is the right time to be doing this album because you're going to have a lot of people kicking against the Conservative government again, and it kind of harks back to the 80s when that was very much the case. Then research intensified over the course of that year. We found the place to record in Ebervale in May 2016, and the referendum was the next month, and the vote obviously went the way the vote went. And it just felt like things were happening in the real world that were making what we were doing more relevant and more pertinent. And the longer that went on, and with Trump as well in you know, in the USA and all his kind of nonsense talk about coal and sort of trying to hark back, and really the common theme I think is this kind of populism that creeps into communities which are vulnerable to it because they've been betrayed, neglected, abandoned, and disenfranchised. You know, then you get people like Farage and you get people like Trump coming in and taking advantage of them, and really they're not going to help. So yeah, it was in the background, and it kind of intensified as the album was kind of something you couldn't predict. And it's so weird because I think it felt much more niche when we started than it did when we finished, because the area we recorded in, Ebervale, is one of the highest recipients of EU funding, EU development funding in the UK, but it's also the highest vote against staying in the EU. And you honestly had people being interviewed with an EU sign behind them saying, what have they ever done for us? And they're stood next to a road, brand new road, multi-million pounds that the EU has paid for, and you just kind of like, you just want to hold your head in your hands because it's not going to help them. It's leaving the EU is going to make things worse for them, which is like the ultimate sort of, it, like you said, it's a footnote. It's a tragic footnote, really, I think, in terms of the ultimate story of the album. It's kind of, how did we get where we are today? And it's a big part of that. Zdecydowałem, że nagramy tę płytę dokładnie 15 maja roku 2015. Graliśmy wtedy największy w naszej karierze do tego momentu koncert w sali Roundhouse w Londynie i tego samego dnia Partia Konserwatywna wygrała wybory. Pomyślałem, że to znakomity czas, bo rzeczywistość, życie dogania nasz projekt, bo nagle wszystko wróciło tak jakby do lat 80., w których głównie rozgrywa się nasza płyta. A potem zaczęliśmy nagrania. To był 20 maja roku 2016 i w kolejnym miesiącu było referendum, które wiadomo jak się skończyło. Nagle nasza płyta stała się ważniejsza niż zakładaliśmy projektując ją. A potem Trump wygrał wybory. Jego nonsensowne stwierdzenia na temat węgla nadały temu wszystkiemu zupełnie innego znaczenia. Politycy populistyczni doszli do głosu w wielu miejscach świata. To było coś, czego nie mogliśmy przewidzieć. I projekt, który miał być niszowy, nagle stał się czymś na zupełnie innym poziomie. Musieliśmy też trochę do tych nagrań inaczej podejść. Nagrywaliśmy płytę w miejscu, w którym najwięcej mieszkańców głosowało przeciwko pozostaniu w Unii Europejskiej. Staliśmy tam, rozglądaliśmy się i widzieliśmy te wszystkie nowe, wspaniałe drogi, a za nami stali ludzie z transparentami wyjść z Unii. Pomyśleliśmy sobie, że to jest jakieś tragiczne postscriptum do tego, o czym opowiadamy, bo przecież wyjście z Unii tym ludziom nie pomoże. Wręcz przeciwnie. No i tak właśnie życie dogoniło ten album. Coalfield will be turning out best Welsh for a few hundred years yet. Its character is changing as it turns confidently to what may lie ahead. We'll be right back. muszę przyznać, że utwór o tytule Ludzie zawsze będą potrzebować węgla brzmi zupełnie inaczej, kiedy jest się 320 metrów pod ziemią w kopalni Guido. Wracamy do płyty U2. Płyty, która, jak przyznaje sam Bono, trochę podobnie jak Every Valley, też zmieniała się w procesie tworzenia, nagrywania i produkcji z uwagi na to, co działo się wokół, na całym świecie. Zresztą można pewnie doszukać się pewnego podobieństwa między zaangażowanymi politycznie Irlandczykami i Anglikami, którzy postanowili w Walii opowiedzieć o historii walki walijskich górników między rokiem 1950 a połową lat 80. Album grupy U2, Song of Experience, album, który ja nazywam prywatnie ich smugą cienia, nie tylko dlatego, że mamy rok konradowski, zaczyna się właśnie tak. Nothing to stop this being the best day ever. Nothing to keep us from where we should be. I wanted the world, but you knew better. And that all we have is immortality. Love and love is all we have left. A baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Love and love is all we have left. You argue 'cause you can't accept. Love is all we have left. Now you are at the other end of the telescope. Seven billion stars in the sky. So many stars, so many. This is no time not to be alive. Love and love is all we have left. A baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Love and love is all we have left. The only thing that can be kept. Love is all we have left. Początek mamy już za sobą, ale na płytę jeszcze zajrzymy. Oczywiście pomijając te utwory, które mamy już przez to, że były singlowe, wryte w pamięć. Nie możemy nie zauważyć, że płyta, którą graliśmy premierowo w liście osobistej bardzo, bardzo dawno, doczekała się pięknej, fizycznej edycji. Chodzi mi o album grupy SoFlow, Parallels, i oczywiście najważniejszy na nim utwór, utwór numer 3. We'll be right back. anything to teach me. Somebody with decency. On the gram, I done unfollowed my weaknesses. I've been running from love like the Preakness. See, no more horsing around, we knew for you bound. Lay my past to the rest in memorial grounds. Retro love, she done brought it back like Nautica jackets. Causing a racket, causing a panic attack. In my energy, in my energy, in my inner chi, in my inner peace. See, we put it all on the table, she's my centerpiece. And I'm a peace center, yeah, I guess that means we got some synergy. Get in the way, I might hit him with a chopper. Timber tree, it's a burn. Mr. Turner, I'm Timothy, yeah, yeah. From a dark space to heart-shaped boxes. A number one song on the charts can't we top this. We going new places, try new things. It's a new world with you, girl, you take me. On a new plane, new for real. We going new places, try new things. It's a new world with you, girl, you take me. On a new plane. Don't know what I would do without you. I could see the earth without the sun, but not without you. Pimpin' down wine is dead, single life is so cruel. Might need a book to show me how to. Just get through the bullshit. See, they be down for the score, then they forfeit. And that friend of the court shit. I have an atheist praying to the Lord quick. I'm too deaf for a blind date. Eye for an eye hate, boost the crime rate. Too many Adam Eve snakes trying to take us out of prime, mate. We in our prime like prime day. But like prime picks, time ticks. And milestones get left back. TBT flashbacks in the cast cat. And I ain't trying to let you go, girl, F that. You better get your MCM, girl, hashtag. Cause you my WCW like wrestling. Every day of the week, every hour of day. I be counting every minute like they lock me away. I be counting every second like I'm timing a race. To the time that we meet, girl, you take me away. It's like I'm chasing a dream. I be trying to get through the bullshit. Girl, you make me feel good like the sunset. You know that vibe, like feeling love at first sight. That wine and dine, tequila shot with the lime. At once or twice a lifetime. That right time, right time. Euphoria. Euphoria. Euphoria. Euphoria. You know that vibe, like feeling love at first sight. That wine and dine, tequila shot with the lime. At once or twice a lifetime. That right time. Gość specjalny Jamal w grupy Soul Flow w utworze Newforia. Jay Wilgus Esquire, szef Public Service Broadcasting, został przeze mnie podczas rozmowy skomplementowany, że na płycie, w której tak dużą rolę odgrywają dźwięki archiwalne, to wszystko przebijają przepiękne melodie. Oto co powiedział. Yeah, I think one of the things about us is that we don't want to be. It'd be so easy to do an album like this without having to worry about the music and just make it very industrial sounding and just use, you know, kind of music concrete and that kind of stuff. I mean, I don't want to do that kind of music down, but I think it's far harder to create something that is melodically engaging and that stays with people than it is to do something more abstract, which is far harder to kind of quantify as whether or not it's successful. I think the melody being such a key part of what we do, it's kind of run from the start all the way through a strong melodic kind of basis, underpinned by, you know, what I think is an excellent rhythm section. In contrast to the dark theme. Yeah, and in places, you know, deliberately so, and trying to find some positives within what is ultimately a sad story. And not just have it all be about anger and sadness and decline, you know, try and find some of the more uplifting parts of it, because it's a very important part of the record, is not making it something that leaves you devoid of hope, but equally reflects the sad story that we're trying to tell. Byłoby bardzo łatwo zrobić płytę głównie opartą na efektach industrialnych, płytę opartą na muzyce konkretnej. Nie mam nic przeciwko takiej muzyce, ale myślę, że płyta, która ma tak mocny aspekt melodyczny jak nasza, zostaje na dłużej. Płytę, która byłaby wyłącznie dźwiękami abstrakcyjnymi, trudno potem ocenić, czy ona odnosi sukces, czy nie. A w naszym zespole melodie zawsze grały kluczową rolę. Obok oczywiście sekcji rytmicznej. Tu zauważyłem, że te piękne melodie są w pewnym sensie kontrastem dla dość mrocznego tematu płyty. Tak, i to jest zamierzenie celowe, dlatego że chcieliśmy znaleźć w tej smutnej, ostatecznie historii nie tylko złość i smutek, ale coś pozytywnego. Chcieliśmy zrobić płytę, w której po prostu gdzieś tam światełko w tunelu na samym końcu świeci. Pani Tracjanna śpiewa o postępie, a my przenosimy się błyskawicznie z odwalińskich górników na Śląsk. Shiny, you're gonna. What did you do, Johnny? What did you do, Johnny? What did you do, Johnny? tego szaleństwa, co pali mordę. Moja energia nie płynie ze słońca, płynie z podziemi prosto ze śląska. Płynie ze sznupy, dymu i dźwięku i mikrofonu, który mam w ręku. To jest Sztygi, Sztyga man, to jest harpagan. Yo, Sztygi, robi hałas jak huragan. Yo, Sztygi, harpagański dźwiękowy. Jak jesteś z nami, no to słuchaj tego. To jest Sztygi, Sztyga man, to jest harpagan. Yo, Sztygi, robi hałas jak huragan. Yo, Sztygi, harpagański dźwiękowy. To był Sztygar Bonko. Część tego kolektywu pojawi się raz jeszcze zaraz po 20, ale w bardzo poważnym repertuarze. Teraz też poważnie. Z koncertu, który przypominamy z 12 dnia listopada w katowickim Nosprze, tańce na orkiestrę Henryka Mikołaja Góreckiego. Thank you.